بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ملango ambao uko mbele yetu باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب أو إذا قسم وما يكفر من الذنوب إذا قسم وما يكفر من الذنوب أو ما يكفر من الذنوب لانغو نوزمزية فضلة توحيد نيالي أنا يسمهيوا نكفوتوا كتك مذنبي وسباب يا توحيد. Sheikh rahimahullahu ta'ala, mlango wa kwanza alibainisha tauhidi yenyewe, hakika yake ile tauhidi ni nini. Kwa hiyo alipobainisha hakikata tauhid, uhakika wa ile tauhid waliombiwa watu, ambao tuliona ni tauhidu al-ibada, na akabainisha katika mlango ule wa kwanza tuliomaliza wajibu wa kushikamana na hii tauhid, na maana ya hii tauhidi ambayo ameiandikia hiki kitabu, kama tulivyosema tauhidu al-uluhiyya. Mlango wa kwanza ulikuwa unayahusu haya. Katika mlango huu Sheikh rahimahullahu ta'ala ametaka kutubainishia fadhila na ubora na daraja zinazopatikana juu ya hii tauhidi aliyoiandikia hiki kitabu, akakiita kitabu tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid. وما يكفره من الذنوب نيال مذنب ينفتوى نهي توحيد بلا شك. ملango ukiwa unabainisha haya fadhila za tauhid na yale yanayofutwa katika madhambi kwa sababu ya tauhid, bila shaka hii tauhidi itatubebea sisi sura kwamba ni neema kubwa sana ambayo Allah tabaraka wa taala amewaneemesha kwa neema hii watu wa tauhid. Yani kwa haya ambayo tunayasoma hapa katika mlango huu wa leo, bila shaka kupata sisi sura kwamba hii tauhid ni a'zamu ni'matin, ni neema kubwa ambayo Allah amewaneemesha watu wake. Na kwamba hakutokuwa na mwingine aliyebeba kheri kubwa akamshinda mtu wa tauhid. Na yule ambaye katika upande wake wa tauhidi ana dosari, basi huyo ana dosari kubwa sana. Kwa hiyo mlango huu unabainisha fadhila za tauhid, wa ma yukaffaru min adh-dhunub. Ma hiyo wanasema ba'd ahli al-ilmi, ima iwe ni ma ambayo inabeba maana ya ma masdariya, wama kwa maana ma masdariya. Kwa hiyo nasema babu fadli tauhidi bitakfirihi dhunub, tumejalia ma kuwa ni masdariya, tunaweza tukaitengenezea masdari hiyo fiili ambayo iko mbele yake kupitia hii ma masdariya, tukasema babu fadli tauhid, mlango wa fadhila za tauhidi, bitakfirihi dhunub, kwa kule kufuta kwake madhambi, tunapojalia ma kuwa ni masdariya. Tupo hapo, kwa maana ma masdariya inatengeneza masdar maana kitakachoingia mbele yake katika taawili ya kutengeneza masdar. Kwa hiyo fiili ile tunaigeuza, badala ya ma yukafiru au ma yukafaru tunasema bitakfirihi. Tumejalia kama ilivyokuja inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Kwa hiyo an masdariya hii nayo, an na fiili itakokuja mbele an yushraka bihi, Allah haridhi. Inna Allah la la inna Allah samaje la yaghfiru an yushraka bihi. Tukijalia kwamba hutengeneza masdar, tunasema al ishrak bih, Allah haridhi ishrak, yani kushirikishwa an na kilichoingia mbele yake katika taawili ya kutengeneza masdar. Na hii maana ni masdaria, na kinachokuja mbele yake hutengeneza masdar. Aya mtafahamu unaposoma nahwu. Kwa tukisema ma ni masdaria, tutasema wa ma yukafiru min adh-dhunub ay fadlu at-tauhid bi takfirihi adh-dhunub. Au tukijalia kwamba ma hii ni mausula, hii ni mausula na aidi yake ni mahdhufu, takdiri yake tutasema walladhi yukafiruhu min adh-dhunub. Tumeiweka walladhi, kwa hiyo ma ni mausula, walladhi yukafiruhu min adh-dhunub. Yani babu fadli tawhid, mlango wa fadhila za tawhid. Walladhi yukaffiruhu min adh-dhunub, na kile kinachofutwa na tawhidi katika madhambi. Na yote mawili, ukisema la kwanza ukisema la pili, sawa, haijabadilika maana. Tumeelewana vizuri hapo? Tayyib. Anasema wa qawlillahi ta'ala, na kauli ya Allah mtukufu aliposema, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladhina amanu, wale walioamini, nyuma yake hiyo aya kuna swali anatakiwa mtume aulize, ni nani mwenye haki zaidi ya kupata amani iliyokamilika? Sura gani hiyo? Al-An'am. Nani mwenye haki zaidi ya kupata amani katika watu wenye makundi mawili? Watu walioikubali tauhidi na watu walioipiga vita tauhidi. Aya ya 81 ya suratul An'am Allah anasema kupitia kauli ya Nabiullah Ibrahim, ilikuwa na kisa kirefu juu hapo juu kinachomhusu Ibrahim na watu wake. Wahajahu qaumuhu, aya 80, قال أتحاجوني في الله وقد هداني. وقاوا نمهوجي نكو جدليانا ناي واتواكي ولي واتواكي وشركينا إبراهيم وكوانبيا من جدليانا نميمي كوسو الله يعني كوسو الله نكو مبوكش أكواكي نيني منفاني من جدالة نميمي كتك جنبه إلى التوحيد. الحالي الله تياري مشان يونغوا na wala mimi siya hofu yale ambayo mnayafanya nyinyi kuwa ni washirika wa Allah, hayo mimi siya hofu. Wala akhafu ma tushirikuna bi illa an yashaa rabbi shay'a, isipokuwa kama atataka mula wangu chochote kwangu mimi kinisibu, basi hicho ni majaliwa yake, lakini mimi kuogopa Mungu wenu hawa batili. Wasi'a rabbi kulla shay'in ilma, amekienea Mola wangu kila kitu kwa ilmu yake, anakijua kila kitu nje ndani. Afala tatadhakkarun, kwa nini hamkumbuki? Wa kaifa akhafu ma ashraktum, nitaogopaje, nitayaogopaje yale ambayo nyinyi mmeyafanya kuwa ni wenza wa Allah, nitayaogopaje masanamu yenu nyinyi? Wala takhafuna annakum ashraktum billah, wakati huo huo nyinyi hamna hofu kwamba mnamshirikisha Allah. Vipi mimi niwe na hofu na hivyo wakati nyinyi hamna hofu kwamba mnafanya shirki? Ma lam yunazil bihi sultan alaykum sultana, tena kwa vile ambavyo kwamba haja kuteremshieni kwavyo hoja na dalili juu ya kufaa kwake. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, nilipi katika makundi mawili lina haki zaidi kupata amani ya Allah iliyotimia kama nyinyi kweli mnafahamu, ni mimi mtu wa tauhid au nyinyi washirikina? Allah akasema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mbona wanavyozunganisha haya wanapata sura alladhina amanu imani, amani ya kweli kamilifu ni kwa ni ya wale walioamini. Alladhina amanu ni wale walioamini. Wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, na wala hawakuichanganya imani yao kwa dhulma yoyote. Yalbisu, yalbisu sio yalbasu, kuna yalbisu na kuna yalbasu katika lugha ya Kiarabu. Yalbisu imetokamana na labasa, labasa yalbisu, labisa yalbasu, vinachanganya hivi viwili. Wanasema ahli ilmi lam yalbisu, na wala hawakuchanganya, kwa kuwa hii maana yake ni kuchanganya, lam yakhlitu, hawakuchanganya, kwa sababu imetokamana labasa yalbisu, kwa maana khalata yakhlitu, amechanganya, anachanganya. Ile labasa, labisa ya kuvaa ni labisa yalbasu, amevaa, anavaa. Labisa thauba, amevaa nguo. Yalbasuhu, anaivaa. Walabasa tamra, labasa so labisa, labasa tamra, amezichanganya tende kwa vitu vingine. Labasa tamra, amevichanganya tende na kitu chingine, lakini labisa amevaa, labisa thauba. Labasa unasema labasa tamra, ameichanganya tende. Au labasa al-laban, ameyachanganya maziwa kwa kitu chingine, ima kati ya maji au kati ya togwa au kati ya kadha. Labasa al-labana, ameyachanganya maziwa. Kwa labasa yalbisu, kama ilivyokuja walam yalbisu, hii ni kuchanganya sio kuvaa. Walam yalbisu imanahum bidhulmin, na wala hawakuichanganya imani yao ya tauhidi bidhulmin, na dhambi lolote la ushirikina, ndilo ambalo linakusudiwa katika aya hii. Japokuwa imetajwa dhulma ikiwa ni munakkar, ambayo kilugha ya Kiarabu ni dhambi lolote kwa mujibu wa lugha, ndipo pale wanaposema ahli ilmi, si kweli kwamba mtu akishajua lugha anafahamu sharia, kwamba huyu amesoma lugha huo, kwa hiyo hana haja huyo kusomeshwa, hana haja ya kadha. Ukisema lugha tu yatosha, basi hapa wewe unaitegemea lugha, ungepata gagaziko kama lile gagaziko la masahaba radhiallahu anhu walipoisoma hii aya, wakaiona imekuja nakira fi siyaqi nafyi ambayo yufidu lumum, dhulma yoyote ile, alipiga kofi mwenzake, alimdhulumu akamwibia tende. Kwa hiyo wale walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulm, wala hawakuichanganya imani yao na dhambi lolote, ndivyo inavyokuja kilugha. Lakini lugha yatosha kufahamu nusus za kisharia? La, mpaka urejee katika sunna, urejee katika sunna. Mtume akasemaje katika hii aya? Allah anasema wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma Kwa hiyo ingekuwa ni masala ya mtu kwa lugha yake tu, kwamba ameelewa, hana haja na hadithi, hana haja na kadha, tutamuuliza wamkataje mkono mwizi. Allah anasema wasariqu wasariqatu, na mwizi wa kiume na mwizi wa kike watakapoiba, kateni mikono yao. Waukataje mkono? Waukatia wapi? Sababu huu wote ni mkono kilugha, yadu. Je, utamkata kwenye bega? Sunna imekuja ikabainisha, hapa mkono, yadu hapa ambayo imetajwa kwa itlaq, kukusudiwa al-kaf, kiganja. Tukata kiganja, tumebakisha mkono utu. Kwa ingekuwa ni lugha tu, mujaradi wa lugha unafahamu husus, basi bila shaka watu wangekwenda mbali sana na mengi katika mafunzo katika usahihi wake. Hawa masahaba ambao ni Waarabu, ambao ndimi zao hazikuchanganyikana na chochote katika lugha za Kiajemi, sahaba sio Waarabu wa leo, lugha za Kiarabu za kileo, lugha ya Waarabu ya wale Waarabu wa kisahaba sio hii inayozungumzwa na wengi wao wa leo. Wako wachache, lakini wengi wao wamezile, ile lugha yao imeshachanganyikana na vitu vingine, wameiharibu haribu. Sehemu ya badi mwingine anataja zee, sehemu ya dhal anataja zee au zai. A'udhu billah, a'udhu billah wa misri, a'udhu billah, sahaba akasema a'udhu billah. Kwa lugha yake imechanganyikana na amia ya kwao. Kwa sehemu ya a'udhu anasema a'udhu, sehemu ya dad kusema hiki kitu ni madbut, mazbut, hadha mazbut, hizi nini mazbut, na mfano kama hayo mengi. Kadhalika Yaman, kadhalika sehemu nyingine, Urdun, Jordan, Jordan, Sham, Syria, Kiarabu chao ni Kiarabu, lahaja ya hawa na hawa na hawa imetofautiana. Kwa hiyo tunawazungumzia wale Waarabu ambao al-Arabu al-Aqhah, al-Arab al-Aqhah, vindaki ndaki katika Uarabu, ambao ndimi zao hazijachanganyikana na lugha za Kiajemi. Wamesoma hii aya wakaona, nani katika sisi lam yulbis imanahu bidhul, hajaichanganya imani yake na dhambi lolote. Nani hana madhambi katika sisi? Nani? Wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambia ya Rasulullah, yumeteremshiwa aya inasema hivi na hivi, lakini ya Rasulullah, ayuna, nani katika sisi lam yulbis imanahu bidhul, hajaichanganya imani yake na dhambi lolote, nani? Mtume akaelewa kwamba hawa wanakusudia kwamba dhulma imekuja ni nakira, na kwa mujibu wa lugha na takariri zake kwamba nakira inapokuja kwenye siyaki nafi ikitanguliwa na kukanusha huko nyuma, lam yalbisu, lam, hawakuchanganya, hii ni jumla ya kukataa. Kwa hiyo inapotangulia jumla yenye kuashiria kukataa kama hii, alafu mbele ikaja nakira, dhulm, sio adhulm, dhulm, basi hiyo dhulma kwa mujibu wa yaliyotangulia nyuma ni dhulma yoyote, ni kosa lolote, lugha inasema hivyo. Akamwambia sio kama mnavyofahamu kwamba dhulma hapo ni nakira fi siyaqi nafi, kufidisha dhulma aina yoyote. Dhulma hiyo ni dhulma iliyokuja katika suratu Luqman. Akawambia, kwani hamjawahi kumuona awalam yaqul al-abdu salih, kwani hakusema mja wa Allah mwema ambaye ni Luqmani, alipomwambia, alipokuwa akimwambia mtoto wake na kumuasa, akamwambia ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun adhim, kijana wangu usimshirikishe Allah wewe, hakika shirki ni dhulma kubwa sana. Kwa hiyo dhulma katika suratul an'am ni dhulma katika suratul Luqman, ambayo ni nini? Al-ishraku billah. Tumefahamiana vizuri hapo? Ufumbuzi wake umetolewa na sunna. Kwa hiyo fadhila ya tauhid ni hii, alladhina amanu, wale walioamini, ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نوالها وكيشانغانيا إيمانيا ويا توحيد وظلم يوتا يا أين زف شركنا أولئك هاو لهم الأمن ndio watakopata amani wa hum muhtadun na wao ndio watakaoongoka. Aya 82 ya sura Al-An'am. Tumelewana vizuri hapo? Anasema Ibn Baz rahimahullah, al-mu'min مسلم إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر أتكابو سلميكا كتوكمانا نو شركين مكوبا نو شركين مدوغو وظلم العباد ناكا سلميكا كتوكمانا نتندل كو ظلوم واجا وظلوم ملزاو أو عشمزاو أو دمزاو فلاه الهداية الكاملة basi muislamu huyo atapata hidaya iliyokamilika, ataongozwa na Allah uongofu uliokuwa na ukamilifu. Wal amnu tam, na atapata amani timilifu. Fi dunya wal akhira, atakuwa katika mazingira ya amani duniani na akhira. Ama idha salima min ashirki al akbari, ama ikitokea amesalimika kutokamana na ushirikina mkubwa. Walam yaslam min al-asghar, na wala hakusalimu, kwa maana hakusalimika na ushirikina mdogo, akawa anaapa kwa siku Allah, au mathalan anavaa mabangili yale ya shaba, anasema kwamba hii ni dawa inaniponya na maradhi ya mishipa na vipi, shirki ndogo. Amesalimika na shiriki kubwa, hakusalimika na shiriki ndogo. Wa min ba'dhi dhunubi, na kawa hakusalimika na baadhi ya madhambi mengine. Fahidayatuhu laysat kamila, basi hidaya yake kutoka kwa Allah haiwi kamilifu, itakuwa na magego gego na mapungufu. Anetaka alhidayatu tamma, hidaya iliyokamilika, asalimike min ash-shirki al-akbari wal-asghari wa dhulmi al-ibad. Akisalimika kutokamana na haya, basi huyo hidaya yake itakuwa ni al-kamila, imekamilika, na itakuwa ni hapa duniani atapata amani na hidaya, kadhalika akhira, na atakapokuwa haya salimika kutokamana na ushiriki na mdogo na baadhi ya madhambi mengine anayafanya, anazini, anaiba, anadanganya, tapeli, mchochezi, fitina, basi hidaya yake kutoka kwa Allah haiwi kamilifu. Wa amnuhu laysa kamilan, hata amani yake haiwi kamili, ile amani yake pia haiwi kamili. Kwa nini? Amekuwa na mapungufu kwenye sekta fulani, imempelekea kuwa na mapungufu katika sekta ya amani. Bali rubama yadkhulu an-nara bil maasi, bali huenda akaingia motoni huyu kwa maasi, allati mata alaiha, aliyokufa nayo bila ya kutubia. Wa fi sharh al-aya, na katika kuisherehesha aya, bayana ar-rasul, amebainisha mtume sallallahu alayhi wasallam, anna al-hidayata wal-amna al-mutlaqaini, kwamba hidaya na amani iliyotajwa kwa itlaq, lahumul amn wa hum muhtadun, watapata amani na wao ndio watapata hidaya. La yahsulani, viwili hivyo havipatikani, illa bitarki shirki, isipokuwa kwa kuacha ushirikina. Lakin dalat an-nusus al-ukhra, lakin nususi nyingine za kisharia zimejulisha, anna al-hidayata la takmul, kwamba hidaya haiwezi kukamilika. Wal amnu la yakmul, na amani haikamiliki illa bisalamati min almaasi, isipokuwa kwa kusalimika kutokana na maasi wa dhulmi alibad, na kuwadhulumu waja wa sa'iri anwa'i ash-shirki wa sa'iri anwa'i ash-shirk al-asghar, na zilizobaki katika aina za ushiriki na mdogo. Kwa anayetaka amani kamilifu, njia yake ni hii. Anayetaka hidayah kamilifu, njia yake ni hii. Tumefahamiana vizuri eh? Tayib. Anasema alladhina amanu, wale walioamin, walam yalbisu imanahum bidhulmin, na wala hawakuichanganya imani yao kwa dhulma lolote. Ulaika lahumul amnu, hao ndio watakaopata amani. Kwa maana amani haiwezi kupatikana kwa ukamilifu ila kwa kuihakiki tauhidi na kuipinga shirki kwa sampuli zake zote na aina zake. Wanasema ulama kwa mujibu wa hii aya kwamba amani na utulivu hili halipatikani kwa nguvu za watu na mabavu, wala kwa vyuma na moto, risasi, bunduki kadha. Hili huhakikiwa na kupatikanishwa pale inapohakikiwa tauhid na kuipinga shirki kwa sampuli zake na ushirikina. Mfano mzuri, atazameni dola ya Saudia, dola ya Saudi Arabia, pale walipokuwa ndio dola ya kwanza duniani kuihakiki tauhid, angalieni amani yao, tazameni amani yao. Hakuna dola inayosimamia hasa tauhid na kupiga vita madhhari za kishirikina. Hakuna vibanda vya waganga wa kienyeji kule, na wakipatikana basi ni katika njia ya vificho, wanakwenda wana wateja wao. Mtu ataingia, mgeni ameingia baada nyumbani kwa, hujui, huwezi kupekua nyumbani kwa mtu. Lakini na wakipatikana, kama miaka fulani walikamatwa, mmoja alikuwa anafanya shawadha, anakata shingo yake. Dola inasimamia tauhid. Siije kama hivi labda dola ndio iwe hii yetu, alafu kila mtaa kuna kijibango kimeelekeza huko, mganga kutoka Ufipa. Mvuto wa biashara, mvuto wa mapenzi, kumvuta aliyokuwa mbali, vibango vimeandikwa hivyo, alafu vimeashiria kwa mshale umeingia kilomita moja kutoka hapa au mita 200. Haya ukiyafanya kule Saudi Arabia, linakuja kikosi maalum kuja kukuchukua mshiriki na wewe na kwenda kukuadhibu huko, danganya watu hapa. Kwa hali kadhalika, serikali itakuwa iingilie jambo hili, kama inapopiga vita utapeli wa mtu kutapeli mwenzake akakamatwa kama ni kosa hilo, basi hili nalo pia ni kosa hili. Hawa ni matapeli, hawa danganyifu, waharibifu. Kwa hiyo mfano wa wazi ni ad-daula as-Saudia. Alhamdulillah, hakuna nchi ambayo inasimamia masuala ya tauhid kama nchi ile, na ndio maana mahasimu wake wamekuwa ni wengi sana. Ina mahasimu chungu mzima, maadui wasioipenda wengi, Hizbu Tahariri, Mashia, Masufi, wote ni maadui wa daula tu Saudia. Mashia kwa sababu ushia wao wanauweka wazi kwamba hawa mashia hawa si Waislamu, hawa mashia wanamuomba Huseni, hawa mashia hawa wanamtukana Abubakar Siddiq na kumkufurisha, hawa mashia wanamtukana Umar ibn al-Khattab na wanamkufurisha, na wanasema hawa mashia kwamba Umar atakwenda kuadhibiwa huko kwenye moto wa Jahannam adhabu ambayo hata adhibiwa ibilisi. Yule ibilisi, yule shetani rajim, siku ya kiyama ataona kuna kiumbe kiko mbele yake kimefungwa minyororo, kinavutwa na malaika, kinapelekwa kwenye jahannam. Shetani anashangaa, nani yule kiko mbele yangu yule? Nani yule? Yani mimi na kuwapoteza watu kote, kuna kiumbe kimenitangulia katika uovu huu. Shetani atamkurubia paka karibu yake pale. Nani wewe? Anasema mimi ni Umar ibn Khattab. Ah, umefanya kosa gani wewe mpaka umenitangulia? Anasema sijafanya kosa lolote kubwa zaidi ya kumpokonya Ali bin Abi Talib ukhalifa wake. Basi hadithi za kutunga tu za mashia hawa ma ikhwatu shayatin. Umeelewa? Sasa Saudia wao ndo wana mashekhe wenye kubainisha uovu huu wa itikadi za kishia. Wewe wadhani kwamba mashia watawapenda? Eh? Hawezi ukawapenda, watakuwa ni mahasimu, na wanatengeneza vitu mbalimbali kuichafua Saudi Arabia. Juzi kati ambeti kuna Miss Saudi Arabia, Miss Saudi Arabia amevaa kijiguo, vile viguo vinavyovaliwa na mamisi kama vile Miss Tanzania, visura, wanaita visura. Alafu nguo yake ina bendera ile, ina picha ya bendera imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwamba angalia Saudia ilipofikia sasa hivi, angaliani Saudia ilipofikia sasa hivi. Nyingi mnazoziona kwenye mitandao zimetengenezwa na mashia, mashia ni mikono yao ile. Nyingine mtu kanitumia clip, ananiambia ustadhi, Saudia ishakwisha sasa. Ile Saudia yenye Makka na Madina wapi? Angalia kuna disco la Islami, disco la Kiislamu. Alafu kuna mtu anacheza, anakata majoka. Kamuuliza, haya Saudia ijulikana mikoa yake, bidhaa zake. Hii disco la Kiislamu, hili disco kubwa liko wapi kule Saudia? Ni mji gani? Hebu nitajie mji na mtaa. Sisi kuna vijana kule wako tuwaulize, waende mpaka hapo angalie watu wanaingia kwa shilingi ngapi, kiingilio na nini. Ah, mimi sijui, lakini Saudia hiyo. Ah. Kwa hiyo haya mengi yanafanywa na mashia. Mashia waadui, maadui nambari 1 wa Saudi Arabia. Ndio maana hata kwenye idhaa zao zile za Kiswahili za Irani, wanapotoa taarifa ya habari, wanapotangaza taarifa za habari, wanasemaje? Wanapoitaja Saudi Arabia, mfano kuna habari inazungumzia Saudi Arabia, serikali ya kidhalimu ya Saudi Arabia, serikali ya kidhalimu ya Saudi Arabia. Ah, basi ili mradi tu ambao waonekane wame watu wabaya wa uvumo. Hakuna dola inayosimamia tauhidi kama dola hii. Hakuna dola yenye khairi kama dola hii. Mfano angalia, ni wanafunzi wanakwenda kusoma kule vioni. Kuna mwanafunzi analipa kule, kwamba analipia masomo au analipia chumba cha kulala au analipia tiketi ya ndege na visa yake, na kila mwaka anakuja likizo, analetwa na ndege na rudishwa na ndege kila mwaka mpaka mwaka masomo yake amalize. Nchi nyingine wazo kaenda kule hakuna likizo, likizo mpaka umaliza masomo ndio urudi zako kwenu. Kule kila mwaka urudi zako, unakuja kuangalia wazazi, kuangalia wake na watoto, urudi zako tena bure bureshi. Haa, ina ubaya gani serikali? Angalieni zile huduma wanazozifanya kwa mahujaji, ikram, mahaba. Baadhi ya wakati utawakuta mabwana wakubwa katika safu labda ya kijeshi au kadha, wako barabarani wanawahudumia wao wenyewe, wako mstari wa mbele wanahudumia mahujaji, majenerali. Akikuona wanatoka jasho, msongamano mkubwa, joto, wanakuwa na vichupa vyao maalum vinarusharusha maji ya baridi, anakumwagia kwenye kichwa. Yeye kakaa anakumwagia, wewe umechoka hivi, anakusaidia na kumwagia maji upate ile hayawia. Wanasema bosi wa polisi au bosi wa jeshi anakumwagia, kwamba huyu mje wa Allah amechoka huyu. Ikram, angalieni amani, miaka 80 wanasema au takriban iko katika hali nzuri shwari kabisa. Tokea tokea watu wawili watatu wakataka kuvunja amani na uvunjifu wa amani katika baadhi ya mikoa, vijana wa kigaidi wamekamatwa, wanakamatwa na ukikamatwa ni shingo inakatwa, wanakata shingo kule, hawakuweki sio tutamweka sio tunamhoji, wameshaangalia kama imethibiti tuhuma juu yake kadha kadha kadha, basi hakuna zaidi ya shingo yake bwana iondoke, unakatwa shingo kwa sababu wewe ni kirusi katika jamii yetu hii ya watu wazuri. Kwa hiyo wako katika mazingira mazuri kabisa. Haitoshi ule mfano niliopiga siku ile hapa kwamba kaangalieni yale maduka yao ya dhahabu, maduka ya masonara, dhahabu za ninginia nje hivi dukani za ninginia, madhahabu sio vijidhahabu hivyo, dhahabu na ukuti, kuna mtu ana bastola amekaa nje analinda, au ana kijigobore au ana silaha aina yote, hakuna mlinzi, hakuna mlinzi. Akitaka kwenda kuswali kufunga duka, anaweka kitambara tu pale nje ya duka lake kinaninginia hivi, ni ishara kwamba mwenyewe hayupo. Mali dhahabu yalindwa na kitambara, kwamba mwenyewe hapa hayupo, usiingie. Nchi gani katika nchi za Ulaya ina amani kama hii? Mtajieni nchi moja. Yugoslavia. طيب أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هاو ndio watakopata amani. Kwa kuwa wameihakiki tauhid. Sawa sawa na aya ya 55 ya suratul Nur. Allah anasema wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah atawabadilishia baada ya khofu waliokuwa nayo watapata amani, lakin ya'budunani wa niabudu mimi la yushrikuna bi shay'a, wasinishirikishe na chochote. Anataka amani amwabudu Allah ampwekeshe peke yake asimshirikishe. Na ndivyo ilivyo hii nchi. Ni nchi pekee duniani ambayo haina kanisa. Nchi pekee duniani ambayo haina kanisa. Huko kwingine sio Yemen, sio Iraki, sio Kavi, Lebanon, sio wapi, sio Syria, sio أولئك لهم الأمن. هاو ndio watakopata amani, amani ya dunia na ya akhera kwa yule anayehakiki tauhid, akaitakasa tauhid yake kutokamana na aina mbalimbali za ushirikina, ikawa haina shirki, haina takataka za shirki, akaitakasa tauhid yake ikawa haina takataka za bid'a wal maasi. Huyu ndiye ambaye atapata amani kamilifu na ambaye itapatikana kutoka kwake dosari, basi itaingiwa na dosari ile amani yake kwa kadiri ya dosari iliyoingia katika tauhidi yake. Tumeelewana hapo? Hapo anazungumzia fadhlu tauhid. Anasema rahimahullah an Ubadata ibn Samit, imepokelewa kutoka kwa Ubada ابن صامت الأنصاري الخزرجي أبو الوليد باباك وليد رضي الله عنه قال مسمى عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه في الصحيحين. أنا سمع عن عبادة imepokelewa kutoka kwa Ubada ibn Samit al-Ansari al-Khazraji radiyallahu anhu. Qala, amesema Ubada, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man shahida an la ilaha illa Allah, yeyote atakayeshahadia akakiri kwa moyo na akabaini kwa ulimi wake, asiseme tu ambalo haliko moyoni, asilibakishe tu la moyoni bila kulitaja, viwili hivi vinaendana, na ndiyo maana ya shahada, na ndiyo maana shahidi kwenye mahakama akaitwa shahidi, sababu imetokamana na ashahada. Shahada ni kusema kile ambacho kiko kwenye moyo. Shahidi amewekwa mahakamani na akaitwa kuwa ni shahidi kwa kuwa anachokishuhudia kwa kukisema ndicho anachokiitakidi katika moyo. Na ndio maana Uislamu ukakataza masuala ya kutoa ushuhuda wa uongo, na Uislamu ukaweka madhambi makubwa kwa atakayefanya hayo, kushuhudilia uongo. Siku moja kuna sahaba anaitwa mzee Bashir. Mzee nani? Bashir radhiyallahu anhu. Mzee Bashir ana watoto wa kiume, alikuwa ni mmoja tu, An-Nu'man. An-Nu'man ibn Bashir alikuwa anampenda sana mtoto wake huyo kiume, kama ilivyo wengi katika wazazi. Sasa akataka kumpa zawadi huyu Nu'man, lakini akataka amwite Mtume sallallahu alaihi wasallam amshuhudishe, angalia anavyompa zawadi mimi mwanangu Nu'man. Rasul alaihi salatu wasallam akamuuliza, watoto wako wote unawapa kama unavyompa Nu'man? Akasema hapana, ni huyu tu Nu'man ya Rasul. Akamwambia, la tushhidni ala zur, usinifanye mimi shuhuda wa kushuhudia maasiya na makosa na urongo. Kwa nini umbague, uwabague wale mbele ya huyu anayetaka kutoa zawadi baina ya watoto wake? Afanye uadilifu katika kuwapa zawadi watoto wake. Ndivyo unavyotuambia Uislamu, afanye uadilifu katika ugavi wa zawadi kwa watoto wake, asimfadhilishe huyu juu ya huyu. Kakataa kushuhudishwa kwa kuwa ushuhuda wa uongo ni kitu kibaya kabisa. Kwa hiyo shahidi ameitwa shahidi kwa kuwa yale anayoyasema kwa mdomo wake mbele ya mheshimiwa hakimu ndiyo anayoyaitakidi katika nafsi yake. Siku hizi tu kwamba imani zimekuwa dhaifu, watu hawana hofu na Mola wao aliyewaumba, anayewaona, ambaye yuko karibu na wao zaidi kuliko mishipa yao ya roho, imani zimetoweka. Tunakwenda wanamtetea muhalifu. Mheshimiwa bwana hakimu, huyu bwana siku hiyo hakuwepo hapa mjini, mimi nilikuwa naye huko tunakata mkaa kijijini huko, na anajua kwamba kafanya tukio, Uislamu angalia Allahu Akbar mafunzo yake yalikuwa mazuri. Allah kwenye Qur'ani anawafunza Waislamu kwamba wanaposimama kutoa ushuhuda waseme haki hata kama itakuwa dhidi ya wazazi au jamaa wa karibu. Kweli si kweli? Bali hata kama unamchukulia ushuhuda ni mtu ambaye hayupo kwenye dini yako, sema la haki kwake yeye. Si wako watu wanawachukia watu kwa dini zao nyingine? Ha? Wewe sema la haki. Mfano wewe Muislamu amtolea ushuhuda Danieli, kweli nakiri kwamba Danieli siku hiyo hakumfanyia mabaya huyu bwana, hata kama huyo alisimama upande wa pili wa Danieli ni Muislamu. Tupo jamani hapa? Uadilifu, uadilifu umekosekana kwa kiasi kikubwa sana. Allah anatuasa kwenye Qur'an, anasemaje subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nisa 135: ya ayuha alladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhadaa lillah ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الآية أين ولي أنباهم يميني وإسلام ونأيت ونملواوا ملواوا ونأيت. Anataka kuwaambia neno, kunu qawamina bilqisti, kuweni wasimamizi wa uadilifu, tena ni mashuhuda kwa ajili ya Allah. Walau ala anfusikum, hata kama mtazitolea ushuhuda nafsi zenu wenyewe, kuweni uadilifu. Awil walidaini, au mmesimamishwa mtowe ushuhuda juu ya wazazi wenu wawili, baba na mama. Kama alifanya, sema amefanya huyu mamangu, alifanya, alifanya huyu babangu. Wal aqrabin, au ni jamaa zenu wa karibu, mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, mtoto wa baba mkubwa. Iyakun ghaniyan au faqira, msijali kuangalia hali zao, wawe ni matajiri sana au wawe ni mafukara. Yani asiwe ni tajiri ukataka kujipendekeza kwake, asiwe ni fukara ukataka kumhurumia, la. In yakun ghaniyan au faqira fallahu awla bihima. Naona habari hiyo, Allah ana haki zaidi kuliko wote hao. Tangulize Allah mbele. Fala tattabi'u alhawa, basi msiendekeze matamanio ya nafsi zenu. Antaadilu, mkaacha kufanya uadilifu. Aya si aya? Aya hiyo ni katika suratu An-Nisa, na kwenye maida kadhalika iko mfano wa hii, tuisome. Anasemaje kwenye suratul Maida Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqisti. Aya hii ni miongoni mwa zile aya mutashabih ambazo mahafidhu wa Qur'an wanaposifaa, wanapofanya muraja'a, wanakuwa makini. Ile ya kwanza imesema kunu qawwamina bilqisti shuhadaa lillah. Hii hapa imeanza kunu qawamina lillahi shuhadaa bilqist. Akasemaje? Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Anasema subhanahu wa ta'ala, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, na wala isikupelekeeni chuki kuwachukia kwenu watu, mkaacha kufanya uadilifu. I'dilu fanyeni uadilifu huwa aqrabu litaqwa, kufanya uadilifu ndio hali ambayo inawakurubisheni zaidi na ucha Mungu. Aya ya nane ya suratu Al-Maida, tuko tukizungumzia shahada, kama mtu akiseme kile anachokiitakidi katika moyo wake. Kwa hiyo anasema man shahida an la ilaha illa Allah, yeyote atakayekiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi ya kwamba hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu la sharika la, peke yake hana mshirika Allah huyo, na lazima ashahadie hili, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na akakiri kwa moyo na akabaini kwa ulimi kwamba Muhammadi ni mja wa Allah na ni mtume wake. Ana vyeo viwili, ana al-ubudiyya, ana sifa ya al-ubudiyya kwa maana yeye ni mja muumbwa, mamlukun, anamilikiwa na Allah tabaraka wa taala. Na sifa hii ya yeye kuwa ni abd kwake yeye ni sifa kubwa sana, inaonesha ile nafasi yake mbele ya bwana wake ambaye ni Allah tabaraka wa taala aliyemuumba kumtumikia. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala alipotaja habari ya tukio kubwa ambalo limetokea katika historia yake alayhi salatu wassalam, kutolewa katika msikiti mtukufu wa Makka mpaka msikiti mtukufu wa Palestina, Masjid Ilia, na kutoka pale akampaisha mpaka mbinguni, akamtaja kwa sifa hii ya utumwa, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, katika surah al-Isra aya kwanza. Ametakasika au utakasifu ni wa Allah yule ambaye amemchukua wakati wa usiku mja wake kutoka katika msikiti mtukufu wa Makka ila al-masjid al-aqsa, mpaka msikiti wa mbali. Msikiti wa mbali ni Baitul Muqaddas au Baitul Maqdis Filastin. Kamwita abd, asra bi'abdihi, katika safari hii ambayo ni na sharaf, safari aliyokwenda kwa Allah tabaraka wa taala, na Allah akamsemesha mtume wake, akamfaradhishia khamsu salawat, amemwita abdihi, mja wake, mtumwa wake, mamluki wake, anayemiliki. Mamluk kwa maana mtu anayemilikiwa, aitwa mamluk kwa lugha ya Kiarabu. Na alipokuwa akimtaja mmoja katika mitume wake, Nabiullahi Suleiman akasema ni'ma al-abdu innahu awwab, mtumwa mzuri aliyoje Suleiman, ni'ma al-abd. Kamsifia kwa sifa hii, nafasi hii ya utumwa, nafasi nzuri kabisa.